กิจการของอัครทูตกิจการบทที่หนึ่งท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่า อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือย้อนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือ พระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแขวนยูเดียทั่วแขวนสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังเขม่นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่า ชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น แล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซะบาโตแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยในเวลานั้นเปโตรยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้องซึ่งอยู่รวมกันประมาณ120คนและกล่าวว่าน ี่แน่พี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ด้วยปากของกษัตริย์ดาวิดเกี่ยวกับยูดาสผู้นำทางให้กับพวกที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยูดาสเข้าในกลุ่มเราและได้รับส่วนในพันธกิจนี ้คนนี้ได้นำค่าตอบแทนที่ได้จากการอาธรรมของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ขมำตกและแตกกลางลำตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้ที่ดินแปลงนี้จึงถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่าอาเคลดามาคือนาเลือดเพราะมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า ขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีใครอยู่ที่นั่นและขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้าออกท่ามกลางเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในคนเหล่านี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระองค์ เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบาซับบาสที่มีนามสกุลว่ายูสทัสและมัทธิอัสแล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคนขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในพันธกิจนี้และรับหน้าที่เป็นอัครทูตแทนยูดาสผู้ทิ้งหน้าที่นี้หันไปสู่ที่ของตนเอง เขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและฉลากนั้นได้แก่มัทธิอัส ขาจึงได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มอัครทูต11คนนั้น